malem jai cinta anana katugao akadwana ti barka danag kakanta ketti sangwananda nakatak deri san miguel ketti ramramaida sigarilyo ken marihuana kastoy man ti tao nga awan ti kristo na napnot kinagulip kaskal di nga nagsara hawan maitudo ken masno pamasakbayan kaya rignat bangka nga awan sang ladan na untun agawiden ay anyan hawasang na agbirok timakan ken sida e nananang ket no awan maiparang timan nga sawa na kalak ti kaldero ken banga tumayabda kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulip kaskaldi nga nagsara hawan maitudo ken masno pamasakbayan kayarig nagbangka nga awan sang ladan na ket no isurumwar ay dumawat ti kwarta amapan na iinom wen no isugal kaka ket no awan ti maitet kubre nga sawa na tungpada no buwen no kugtar ti malakaman na kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulig kaskaldi nga nagsara awan maitudo ken masno pamasakbayan kaya rignat bangka nga awan sang ladan na denggem mo kayem ko ti adal tuy ayub ko di mo kadlaisen ipan mo di tapuso awan masaya at nga ite di tibisyo no di laeng sakit lading ikweno infierno kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulig kaskaldi nga nagsara awan maitudo ken masno pamasakbayan kaya rignat bangka nga awan sang ladan na kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulig kaskaldi nga nagsara awan maitudo ken masno pamasakbayan kaya rignat bangka nga awan sang ladan na kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulib kaskaldi nga nagsara awan maitudo ken masno pamasakbayan.